her şeyin içinde mutlaka adaleti göreceksiniz. Eşyada, maddede, tabiatta, hılkatte, fıtratta, şekilde, her şeyde mutlak adaletin nakışlarını görebileceksiniz demişti. Bununla beraber bir de her mahlukun hılkatinde rahmet-i ilahiyeye, ilahi rahmet tecellisine de mutlaka şahit olacağız. Allahu Azimüşşan adil olduğu gibi rahmet sahibi Rahman ve Rahim'dir de. Bu temel prensipleri bilmeliyiz ki sualin cevabını daha kolay verelim. Zihnimize daha iyi nakş olması için bu temel esasları bilmek lazım geliyor. Allahu Azimüşşan kendisini, zat-ı uluhiyetini insanlara anlatırken Besmele-i Şerife'de görüyorsunuz, Bismillahirrahmanirrahim diye takdim ediyor. Ey insanlar, bilin ki ben Allah'ım Celle Celaluhu. Hemen kendisini arz ediyor. Errahmanirrahim. Rahman-ı mutlakım, Rahim-i mutlakım buyuruyor. O halde mümin bilecektir ki, yeryüzünde mümin bilecektir ki, hiç kimse Allah'tan daha merhametli olamaz. Allah'tan daha merhametli kim var? Kimse yok. وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ Bütün rahmet hepcilerin, merhametlilerin merhametlisi. Allah'tan daha sonsuz merhamet sahibi yoktur. Hiç kimse Allah kadar merhamet edemez. Celle Celaluhu. Allah'tan daha merhametli kimse olamaz. Bir annenin, bir babanın evladına gösterdiği merhametten Allah'ın merhameti daha çoktur. Öyle değil mi? O halde Allah adaletlidir. Allah merhametlidir. Sonra bütün kainatın nakışlarında ilahi bir çizgiyi daha göreceğiz. O da hikmet. Hikmet-i ilahiye. Allah'ın hikmeti. Her yaratılmış olan her mahlukun üzerinde, zahirinde, batınında, eşkalinde, efalinde Allah'ın hikmetlerini göreceğiz. Allah'ın rahmetini göreceğiz. Allah'ın adaletini göreceğiz. Bir de bunun yanında Allahu Azimüşşan'ın kudretini göreceğiz. Rabbül Alemin her şeyde kudretini ızhar ediyor. Kudretini ızhar ediyor. Mesela bir ağacın yaprağını elinize alın ve bakın. Bir ağacın yaprağı. O yaprağın üzerinde Allah'ın adaletini göreceksiniz. Allah'ın rahmetini göreceksiniz. Allah'ın hikmetini göreceksiniz. Allah'ın kudretini göreceksiniz. Dört sıfat. Nerede adalet bu ağacın yaprağında? Bakınız, düşündüğümüz zaman bulacağız bunları. İnsan tefekkür cihazıyla beraber yaratılmıştır. Düşünme kabiliyeti insanın en üstün vasfıdır. Tefekkür, fikir sahibi olmak. Bakınız, ağacın yaprağının neresinde adalet var? Ne? Allah'ın adaletini nasıl anlatıyor? Efendiler, zaman zaman söyledik. Mevzu geldikçe tekrarı icap ediyor. Biliyorsunuz ağaçlar işte toprağın üzerinde kıyam halinde ayakta tecelli eden varlıklardır. Toprağın içinde kökleriyle ağacın kökleri var. O köklerle gıdasını, suyunu gıdasını topraktan alarak yaşıyor koca ağaç. Gıdasını ve suyunu toprağın içinde kökler vasıtasıyla alıyor. Hepiniz biliyorsunuz. Yeryüzünde şu anda öyle ağaçlar var ki bu hususlarla ilgilenen kardeşlerimiz biliyorlar. Bugüne kadar şu yaşadığımız devirde en yüksek ağaç, en uzun ağacın hangi ağaç olduğunu merak ederek